ci mi kličko. Import United Kingdom. Nisro, kokain, chocolate, protein. Nagy tételbel a 2 ton. Ukrán, Marlboro, csíkok, minden volt, amit tiltott. Én bűnöző akartam lenni, baby. Most meg repsztának hívtok. Wow, nekem is millió. Nem félek, hogy bebukok. Mint mikor prostit a tisztára, mostok az eurót. Nem kamuzok, mora. Mint Victor, mint